Anne Bosman. Goedemiddag. Medewerkers van online bank Bunk snuffelden in de rekeningen van collega's, van hun date of van hun ex. Is dat nou een uitzondering of gebeurt dat vaker? Zometeen in één vandaag. Nu Georgië beperkte LHBTI-rechten. Het NOS-journaal. Joris Stubenitski. Het parlement van Georgië heeft wetsvoorstellen goedgekeurd die de LHBTI-rechten flink inperken. Onder meer geslachtsveranderende operaties, het aanpassen van een geslacht in een paspoort en de adoptie van kinderen door niet-hetero-stellen zouden dan worden verboden in het land. Hetzelfde geldt voor Pride-vieringen en het laten zien van de regenboogvlag. Voordat het zover is, moeten de wetten nog twee keer door het parlement. De voorstellen zijn ingediend door een pro-Russische regeringspartij in Georgië en die heeft een meerderheid in het parlement. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de commerciële huisartsenketen Comet bevolen om patiëntendossiers over te dragen aan de vervangende huisartsen. Sinds vorige week zijn vrijwel alle praktijken van Comet gesloten. Volgens de inspectie en de zorgverzekeraars worden de dossiers vaak niet gedeeld met de nieuwe huisarts. Marjolein Tasje is van de Landelijke Huisartsenvereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe belangrijk is het dat een huisarts zo'n patiëntendossier heeft? Nou, dat is heel belangrijk, omdat dat natuurlijk heel veel vertelt over de medische voorgeschiedenis, over medicijnen, over bijzonderheden. En dat is voor het leveren van goede zorg van, ja, dat is heel belangrijk. En waarom zou een huisarts deze belangrijke informatie dan niet willen of kunnen overdragen? Ja, dat is gek, want dat is eigenlijk heel gebruikelijk. Dat doen wij ook. Het dossier is van de patiënt. Dat houdt de huisarts bij. Dat is een recht en een plicht. En zo gauw de patiënt zegt, ik stap over, dan gaat dat dossier mee. En dat is naar een toestemmingsformulier van de patiënt. En dan wordt het dossier overgedragen aan de nieuwe behandelaar, aan de nieuwe huisarts. Ja, het is gebruikelijk, zegt u. Maar komt het ook wel eens vaker voor dat het patiëntendossier niet wordt overhandigd? Nou, wij kennen dat niet. Dat is ook echt een handreiking. Dat zit ook in onze regels. Zo gaat dat. En in het belang van de patiënt is het ook dat iedereen de overtuiging heeft dat het daar is waar de zorg geleverd is. Ik las dat veel ex-patiënten van Comet zijn doorverwezen naar een digitale huisartsenpraktijk. Wat moet ik me daarbij voorstellen? De digitale huisartsenpraktijk doet eigenlijk een soort voorselectie van de klacht. En daarachter zitten dan weer huisartsen die als het nodig is een visite of een consult kunnen doen. En dat is nu voor de patiënten die nog niet meteen een vaste huisarts kunnen vinden een hele mooie oplossing om toch de klachten aan te horen en daarachter de zorg te organiseren. Dank u wel, Marjolein Tasje van de Landelijke Huisartsenvereniging. Het Israëlische leger roept inwoners van meerdere wijken in Gaza-stad op om te vertrekken. Waarschijnlijk omdat er een nieuwe aanval aankomt. Het leger zegt dat mensen naar een humanitaire zone in het zuiden van Gaza moeten gaan. Daar zijn ze volgens het leger veilig. De tuchtcommissie Banken zegt dat medewerkers van de online bank Bunk mogelijk de bankiers-eed hebben geschonden. NRC sprak met 4 medewerkers die konden meegluren met rekeningen van vrienden en collega's. De tuchtcommissie wil van Bunk weten of dat klopt, omdat er dan straffen kunnen worden opgelegd. Een groep van zo'n 800 Surinamers in Nederland krijgt alsnog een verblijfsvergunning. Toen Suriname onafhankelijk werd in 1975 waren ze ineens geen Nederlander meer. Ze hadden 5 jaar om alsnog een Nederlands paspoort aan te vragen, maar dat lukte hen dus niet. Het noodlijdende museum De Fundatie in Zwolle en Heino lijkt gered. Het krijgt van de provincie 910.000 euro... op voorwaarde dat de gemeente Zwolle hetzelfde bedrag bijlegt. Volgende week wordt daarover gesproken, maar de directeur van het museum is alvast opgelucht. Ja, dit is ontzettend belangrijk voor ons natuurlijk om uit de rode cijfers te komen. Daardoor krijgen we de ruimte nu om de organisatie en de bedrijfsvoering verder op orde te brengen. We moeten natuurlijk ook zelf nog het een en ander doen. En de gemeente die gaat ook nog over hun gedeelte beslissen. Dus dat is nog spannend. Museum De Fundatie heeft het financieel moeilijk door een reorganisatie, tegenvallende bezoekersaantallen sinds corona en stijgende personeelskosten. De Fundatie is een van de grootste en bekendste musea in het oosten van het land. Het 6-jarige vermiste Duitse jongetje Arjan is dood teruggevonden. Zijn lichaam lag in een weiland op zo'n 1,5 kilometer van zijn huis in Elm in Neder-Saxen. In april werd er een grote zoekactie op touw gezet nadat het autistische jongetje 's avonds van huis was weggelopen. Op sommige dagen zochten er meer dan 1200 mensen. Afgelopen maandag vond een man het lichaam tijdens het maaien van het veld. Uit onderzoek blijkt dat het Duitse jongetje niet door een misdrijf is omgekomen. Hoe hij wel is overleden is niet bekendgemaakt. Het weer, veel zon en droog. Alleen aan de oostgrens is kans op een onweersbui. Het is 25 graden in het westen en 30 in het oosten van het land. Morgen komen de temperaturen uit tussen de 19 graden aan zee tot ruim 23 in het zuidoosten. Jullie, dankjewel. Voor het verkeer is bij de ANWB Robert Vriesendag. Robert. Goedemiddag, Suzanne. Het is drukker dan gewoonlijk op dit tijdstip op de donderdag. Onder andere door evenementen. Het is extra druk richting Nijmegen door Bruce Springsteen en richting Zeeland door Concert at Sea. Ruim 400 kilometer file bij elkaar. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, half uur vertraging tussen Hoevelaken en Stroe. A7 Zaanstad-Hoorn bij Purmerend, 20 minuten vertraging door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Ook een kapotte auto op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen. 20 minuten vertraging daar. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. Twee rijstroken van de A12 zijn dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Bodegraven na een ongeluk. De vertraging is daar ook aanzienlijk groter. 40 minuten door 9 kilometer file. En op de N62 Belgische grens Borselen bij de Westerschelde-tunnel altijd nog 5 kilometer file met dik 20 minuten vertraging. Ze zijn daar aan het tunnel doseren. Lukt dat met die download? Ja, ben ik mee bezig. Boost nodig? 4 uur kippensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. Avro Tros. Het Rode Kruis helpt Palestijnen, maar ook Israëli's onder vuur. Directeur Harm Goossens is net terug van een bezoek aan Israël en de westelijke Jordaan-oever. En hij is onder de indruk. Harm Goossens is zo hier. Feit of fictie, Lammert, het geheim om koel te kunnen slapen. Ja, dat zit hem in de voeten. Tenminste, een slaapexpert zegt in de Telegraaf dat je je temperatuur het beste regelt als je je voeten niet onder het laken legt. Nou, je begrijpt met deze plaknachten, dat zoeken we uit. Oké, nu, de bankemployé gluurt mee. Suzanne Bosman. Eén vandaag. De medewerkers van de online bank Bunk keken stiekem in de bankgegevens van klanten en van collega's. NRC sprak met een aantal medewerkers en oud-medewerkers, Lammert. Ja, die vertelden anoniem, want ze riskeren volgens contract een boete van €10.000 als ze met de media praten, dat ze bij de gegevens konden van alle klanten van de bank. Alle vier hebben zij de systemen geraadpleegd zonder consequenties. De krant schrijft, één van hen deed dit om vrienden te helpen die maar niets hoorden van de klantenservice van Bunk. Twee andere ex-werknemers gebruikten de interne systemen om voormalige geliefde te bespioneren. En de vierde keek hoeveel haar collega's eigenlijk verdienden. Nou, NRC schrijft ook dat waarschuwingen hierover door Bunk-topman Ali Niknoom werden genegeerd of verworpen. En dat blijkt dan weer uit gesprekken met 15 ex-werknemers, interne documenten en interne discussies op chatprogramma Slack. Ja, en die berichten maken wat los. Tuchtrecht Banken wil opheldering van Bunk. En demissionair minister Van Weyenberg noemt het verhaal bijvoorbeeld zorgelijk. We praten erover met Friederike van der Jagt, privacyrechtadvocaat bij Hunter Legal BV en met cybersecurity-expert Chantal Stekelenburg. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Ja, mevrouw Stekelenburg, de cybersecurity-expert. U las de krant vanmorgen, u zag dat bericht. Wat dacht u toen? Nou, ik schrok daar wel een beetje van, want het is niet iets wat we van banken gewend zijn. Mm-hmm. Ja, u bent het niet van banken gewend. Had u ook meteen iets van, dit is wel groot? Want het zijn gesprekken met 4 medewerkers, of ex-medewerkers. Ja, en natuurlijk uit de interne communicatie waaruit blijkt dat er zorgen geuit worden. Dus dit lijkt wel een probleem te zijn wat echt gaande is. Ja, maar als u aangeeft van hoe, wat de impact hiervan is, wat betekent dit? Het betekent natuurlijk, als we het zo lezen, dat elke medewerker die bij Bunk werkt toegang heeft tot alle klantgegevens. En dat is natuurlijk niet zoals het hoort. Met privacygevoelige informaties moet je dat scheiden. En hebben alleen de mensen die daar toegang tot zouden moeten hebben, omdat ze hun werk daarmee moeten doen, die zouden dan toegang moeten hebben en niet iedereen. Mm-hmm, ja. Nou schrijft de Telegraaf vandaag, dit gebeurt bij alle banken. Nou, dat weet ik niet zo, ja? Hoor. Nee? Nee, ik denk niet dat bij alle banken elke medewerker alles kan inzien. Nee, want daar zijn bepaalde mensen die bepaalde gegevens in mogen zien. En bankiers, die, of in ieder geval mensen die bij een bank werken, die moeten toch ook iets tekenen of iets zweren? Ja, er is inderdaad een eed die afgenomen wordt. En ja, je wordt natuurlijk wel gecontroleerd voordat je aan het werk gaat bij een bank. En dat ligt dan ook een beetje aan de functie wat je hebt, wat er dan allemaal gecontroleerd wordt. Maar daar zijn wel maatregelen voor genomen, ja. Mevrouw van de Jacht, u bent privacyrechtadvocaat. Hoe is dat bij u? Zegt u van, oh, ik zie dit wel vaker bij bijvoorbeeld banken, dat dit gebeurt? Nou, in het algemeen zie je dat partijen worstelen met het inregelen van autorisaties. En als je kijkt naar de wet, naar de AVG, de privacywet, dan moet je dat als bedrijf wel goed doen. Wat bedoelt u daarmee, het inregelen van autorisaties? Nou, wie er toegang mogen hebben tot bepaalde gegevens. En autorisaties kunnen best breed zijn ingesteld, maar dat je geautoriseerd bent, betekent nog niet dat je bevoegd bent. Dus het kan zo zijn dat je in het kader van je werk tot allerlei gegevens toegang moet kunnen hebben, maar dat betekent nog niet dat je ze altijd mag gebruiken. Maar hoe controleer je zoiets dan? Nou, als het goed is, houden bedrijven daar logging bij. En zien ze dus dat mensen bijvoorbeeld abusieflijk of opzettelijk in bestanden gaan waar ze eigenlijk niet in horen te komen. Dus dat ze gegevens raadplegen waar ze voor hun werk helemaal niets mee te maken hebben. Nou, en aan de hand van die logging moet je gaan optreden. Ja, want is dat iets wat je voortdurend bijhoudt of waar je toevallig achter kunt komen? Nou, ik hoop niet dat organisaties daar toevallig achter komen. Er is al eerder gezegd, als je dat bijhoudt, die logging, dan moet je die ook goed controleren. Want anders doe je loggen eigenlijk voor niks als er nooit iemand naar die logging kijkt. Dan hou je niet genoeg rekening met risico's. Dus uit die logging moet blijken, hé, dat is toch gek. Iemand heeft heel vaak een bepaalde bankrekening geraadpleegd. Dat is niet nodig voor dat werk. En daar gaan we actie op ondernemen. Ja. Ik vroeg u net van, hè, mevrouw van der Jacht, hebt u dit vaker gezien? Er zijn natuurlijk ook wel andere organisaties, bedrijven die veel met privacygevoelige informatie omgaan. Zijn daar standaard dingen voor, zoals dat loginsysteem bijvoorbeeld, dat je dat monitort? Nou, het is inmiddels wel gebruikelijk in de branche dat je in ieder geval een logsysteem hebt en dat je dat bijhoudt. En het lastige van de AVG is dat het open normen zijn. Ja, er wordt alleen gezegd, je moet passende technische en organisatorische maatregelen nemen. En dat moet dus aansluiten bij wat jouw bedrijf doet met gegevens. En we zien vaker dat bedrijven worstelen met autorisaties. En we zien ook dat de autoriteit persoonsgegevens, de toezichthouder, heel veel meldingen binnenkrijgt over verkeerd ingeregelde autorisaties. Ja, en zijn dat dan allemaal van dit soort gevallen? Dat mensen even willen checken waar hun ex mee bezig is, of hoeveel verdient een collega? Of het kan ook in medische systemen. Dat zag je bijvoorbeeld in de tijd het Haga ziekenhuis, waar, nou, wat was het, 197 mensen het patiëntendossier van Barbie toen hebben ingezien? Ja, nee, we zien dit vaker. En we hebben het ook gezien bij het Braves ziekenhuis, dat er een IC-verpleegkundige was die uit haar functie toegang had tot alle patiëntgegevens, maar besloot om gegevens van de ex-vrouw van haar nieuwe liefde meer dan 300 keer te gaan raadplegen. En vervolgens die gegevens deelde met haar partner en die schreef daar een boek over. Ja, ze was geautoriseerd, maar ze was natuurlijk niet bevoegd om die gegevens te gebruiken op die manier. Ja, wat zijn dan de consequenties voor zo'n persoon, voor zo'n individu? Nou, het kan van alles zijn. Je ziet natuurlijk vaak dat een organisatie optreedt en dat er een einde komt aan de arbeidsovereenkomst. Mensen kunnen klagen over het misbruik van hun persoonsgegevens bij de autoriteit persoonsgegevens. Dan komt dat vaak bij het bedrijf uit. Hè. Het handelen van de werknemer wordt toegerekend aan de werkgever. Maar je kan zelfs strafrechtelijk vervolgd worden. Maar nu hoorden we net in het bulletin dat de werknemers nu van Bunk eventueel vervolgd kunnen worden omdat ze hun bankeed hebben verbroken. Maar als de bank geen log-in-systeem heeft, is de bank dan ook niet ergens aansprakelijk? Ja, er zijn verschillende aansprakelijkheden. Kijk, er zijn verschillende omstandigheden die kunnen spelen. Is er een loggingsysteem? Is dat loggingsysteem goed gecontroleerd? Hebben de werknemers voldoende instructie gehad over wat ze wel of niet mochten? Dus ja, je hebt verschillende wegen om dit op te lossen. En de ene is het aanspreken van de bank en het andere is het aanspreken van de individuele werknemers. Ja, mevrouw Stekelenburg, hoe kijkt u daarnaar als het gaat om wie er uiteindelijk verantwoordelijk is en aansprakelijk? Ja, dat vind ik een hele interessante, want wat uit het NRC-artikel ook naar boven komt is dat er wel logging is, maar dat daar niet actief wat mee wordt gedaan. En dat allerlei waarschuwingen over privacy en security eigenlijk aan de kant worden geschoven. Dus ik vraag me wel af of de medewerkers echt alleen maar aansprakelijk zijn, of dat de hele het management van Bunk misschien aansprakelijk gesteld moet worden hiervoor. Mm-hmm. Nou, in ieder geval Tuchtrecht Banken wil opheldering, hè? Wil kijken wat er gebeurd is. Wat betekent dat in zo'n geval, mevrouw van der Jacht? Ja, dat is de vraag. Wat zij gaan doen is natuurlijk onderzoeken waarom zij eventueel geen meldingen hebben binnengekregen. Want de meeste banken melden dit soort bankgluren netjes aan Tuchtrecht banken. En de autoriteit persoonsgegevens is ermee bezig om te onderzoeken, ja, wat is er nou precies gebeurd. En er is ook al een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Mm-hmm, ja. Toch nogmaals, is dit nou bijzonder? Hè? Bunk komt wel vaker in het nieuws omdat het een bijzondere bank is, omdat die vooral online opereert. We horen vandaag ook klanten die zeggen van ja, ik vind het een fantastische bank. Het werkt allemaal hartstikke goed. Maar zegt u van ja, dit hoort wel typisch bij zo'n bank dat je dan zo'n risico loopt? Nou, zo'n uitspraak kan ik niet doen. Maar het is natuurlijk wel dat als je innoveert, dan ga je kijken van op welke manier kan je een klantbeleving vormgeven. En wat ik al zei, het feit dat autorisaties breed zijn ingeregeld, hoeft aan zich nog helemaal niks te betekenen. Het gaat om wat er vervolgens gebeurt. Dus we zien vaker bij partijen dat autorisaties breed zijn ingeregeld. Maar het is misschien in deze branche wel afwijkend. Mm-hmm. Ja, mevrouw van der Jacht, wat kun je nou doen, hè, als particulier, als klant, hè, of als cliënt? Bijvoorbeeld bij een ziekenhuis, wat we net al even noemden. Als je nou vermoedt dat jouw gegevens te grabbel worden gegooid. Ben je maar overgeleverd aan het systeem of kun je zelf nog iets doen? Nou, gelukkig niet. Je kan zelf echt in actie komen. Daar hebben die AVG ook voor. Die is bedoeld om ons controle te geven over onze gegevens. Dus je kan natuurlijk contact opnemen met die partij. Je kan inzage vragen in je gegevens. Je kan je gegevens laten verwijderen of laten corrigeren. Je kan een klacht indienen bij de toezichthouder. En in bepaalde gevallen, als je denkt dat er gegevens gestolen zijn of verhandeld uit systemen, kan je ook aangifte doen. Ja, maar je merkt het niet altijd, hè? Nee, dat blijft natuurlijk het punt. Je weet het niet altijd. En pas op het moment dat je ermee geconfronteerd wordt, kan je daadwerkelijk in actie komen. Maar gelukkig hebben we ook een toezichthouder die allerlei signalen opvangt en op kan treden. Ik dank u beiden. Frederike van der Jacht, privacyrechtadvocaat bij Hunter Legal BV, en cybersecurity-expert Chantal Stekelenburg. Zometeen, ga niet zelf aan de slag met klussen in je camper, want dat kan heel verkeerd uitpakken. Branden in campers zijn geen uitzondering meer. Voor het verkeer. Robert, we hebben een vraag over dat tunneldoseren. Ja. Ligt ons eens bij. Nou, groepsgewijs worden dan auto's doorgelaten, omdat er extra drukte is. En dat is een hele bijzondere situatie daar bij de Westerschelde-tunnel. Want eerst heb je de tolpoortjes, dan rij je 1,5 kilometer in niemandsland. Dan ga je door de tunnel en dan kom je er weer uit. En dan heb je weer een stukje niemandsland en dan sluit je weer aan op het wegennet. En omdat daar geen drukte te laten ontstaan, want dan is het overzicht weg, worden er maar groepsgewijs auto's doorgelaten bij de tolpoortjes. En staat er dan een persoon in een oranje pak of gaat dat met lichte bovenweg? Nee, dat zijn gewoon slagbomen. Oh, ja, want je moet dat tol betalen. Dus als je niet betaalt, kom je er zeker niet door. Oké, helemaal helder. Nou, waar staat het verder vast? 500 kilometer bij elkaar. Extra drukte richting Nijmegen. Daar treedt Bruce Springsteen vanavond op. En in Zeeland dus ook door dat tunnel doseren, maar ook door Concert at Sea. De camping is daar open. A1 Amsterdam-Apeldoorn. Ja, bij Stroe 17 kilometer met een half uur vertraging. Ook een half uur bij Voorthuizen op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort, dus de andere kant op. Kapotte auto bij Purmerend op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Alle rijstroken zijn vrij, maar nog wel een half uur vertraging. Nasleep van een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen een half uur oponthoud. En toch nog maar even die andere A12 erbij vanuit Utrecht naar Den Haag. Want de vertraging is een uur tussen de Meern en Bodegraven door 15 kilometer file. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Eén vandaag. Lammert, showtime vannacht, hè, voor ons dat debat tussen Biden en Trump. Ja, het allereerste debat tussen beide presidentskandidaten. Opmerkelijk vroeg in het jaar, maar iedereen kijkt er echt naar uit. Ook omdat de opzet van het debat strenger is dan ooit. Zo worden de microfoons van degene die niet de beurt heeft ruksigloos uitgeschakeld, legt CNN alvast uit in een filmpje. So I'm standing at one podium, and I'll ask Phil to come in and take the other podium. And so let's say I'm answering a question. My light is green, and I'm speaking. Phil's microphone is off, and his green lights are not illuminated. He's going to interrupt me as I'm speaking, and this is what it will sound like. My volume remains constant, while Phil's interruption can be difficult to understand. Oké, dus ze schreeuwen niet door elkaar heen. Nee, jammer. Ja, ergens wel voor het spektakel. Maar het is de vraag welke van de twee kandidaten daar nou het meeste baat bij heeft, legt Amerika-deskundige Willem Post uit. Als Trump er geen groot lawaai-spektakel van maakt, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is ook wel voor hem een voordeel. Want dan kan hij zich misschien wat presidentiëler tonen. Want dat is bij die vorige debatten wel gebleken. Maar toch ook al veel kiezers zoiets hadden van, ja, moeten we nou zo'n president kiezen? Biden heeft natuurlijk de vorige keer gewonnen. Dus dat zou een voordeel voor hem zijn. Aan de andere kant, als Biden zich over allerlei politieke standpunten keurig wil uitlaten, dan heeft hij ook wel eventjes echt de tijd nodig. En als hij dan steeds onderbroken zou worden, dan gaat het rammelen. Hè? Dan raakt hij misschien de weg kwijt, dat weten we een beetje van hem. Dus dat kan ook een voordeel voor Biden zijn. En dat maakt het juist zo extra spannend allemaal komende nacht. En waar moeten we dan in het bijzonder op gaan letten? Nou, toch op de beeldvorming. Want Biden komt de laatste tijd wat minder fit over. Heeft soms momenten dat hij totaal lijkt te bevriezen. En dat kan echt niet tijdens zo'n debat. Amerika is een beelddemocratie bij uitstek. Dat heeft ook alles met onze beeldschermen op onze computers te maken. Dus ja, we kijken heel erg in Amerika naar het fysiek van een president. Hoe kom je over? En Amerikanen hebben ook wel een ideaalbeeld van een politicus. Hoe oud je ook bent, je moet dynamisch zijn. Ik herinner me de, toch ook wel op leeftijd zijn, de eerste president Bush. Die arme man, die moest al joggend door de straten van Washington. Om maar te laten zien van, ja, ik heb nog echt veel uithoudingsvermogen. En ik ben nog kwiek en vitaal. En je moet een podium opspringen, liefst. Echt, dat kan Biden niet. Hè? Dus dat soort, op zich misschien, futiliteiten tellen mee. Dat je ziet van, we hebben een president. Het zwaarste ambt, politiek gezien, misschien wel op aarde. Of in ieder geval het belangrijkste. Ja, daar moet je wel pit voor hebben. Hè? We zijn een dynamisch land. Wij zijn Amerika. Ja, en wij kijken in Amerika blijkbaar naar die beeldvorming. Ja. Nou, dat is allemaal goed en aardig. Maar inhoud, doet dat er überhaupt nog toe? Ja, zouden we bijna vergeten. Ja. Nou, ja, absoluut wel hoor. Dit zullen de belangrijkste onderwerpen zijn, denkt Willem Post. Trump zal vooral hameren op immigratie, criminelen die Amerika overspoelen. Over zijn lage inflatiecijfers voor corona. Dat was natuurlijk een wat makkelijkere tijd, maar toch, daar zal hij wel mee komen. En Biden komt met onderwerpen ook als de economie, die nu toch echt een stuk beter gaat, zelfs het beste is in de vrije wereld. Hè. Maar ook over abortus komt Biden te spreken. Voor Biden een heel belangrijk onderwerp. Dus het gaat om de inhoud, maar zeker ook om de beeldvorming. Maar voor wie het live mee wil maken, doe even een discoslaapje van tevoren en zet dan vannacht je wekker om 3:00. Love again. straks op vakantie gaat met een camper. En dat zijn heel veel mensen. En er moet nog het een en ander worden gerepareerd. Die moet opletten. Ga niet zelf aan de slag, want het kan verkeerd uitpakken. Branden in campers zijn geen uitzondering. Iemand die verstand van campers heeft is Sascha Dalhuizen. Zij werkt voor Woodpecker in Nieuwegein. En die bouwen busjes, van die leuke busjes, om tot camper. Verslaggever Joris Kreugel is met Sascha in de showroom. Wat is die mooi, hè? Ja, mooi zijn ze, hè? Ja, deze in de showroom. Hij lijkt wel nieuw, maar dat is die niet, hè? De bussen komen bij ons binnen als ze al gebruikt zijn. Vaak als bedrijfsbus. Die niet te oud zijn en niet te veel kilometers op de teller hebben. En die toveren we om tot deze pareltjes. Keukentje, bankje, je bovendak kun je uitklappen. Ja, je kan alles zo erop eraan. Ja. En wat kost dit nou? 55.000 euro ongeveer. We bouwen ze tussen de 50.000 en 80.000 euro. Jij staat niet in de showroom, daar de werkplaats. En wat doe jij daar? Ik installeer de elektra in de campers. En ook het gas en water sluit ik aan. Dus eigenlijk de technische kant van de camper. En dat is voor sommigen nog wel eens een dingetje, hè? Zeker voor degene die zelf gaan lopen klussen aan een camper. Ja, voor zelfbouwers kan het een uitdaging zijn. Zeker de elektra, dat is toch iets waar veel kennis voor nodig is. Dat blijft toch een lastig onderwerp voor zelfbouwers. Laten we naar de werkplaats lopen. Ja, we komen hier in de loods. Er staan er vier, hè? Ja. Hier wordt een dak uitgehaald. Ja, Dave is bezig met het dak eruit halen, zodat het hefdak geplaatst kan worden. En ook wordt het helemaal vanaf de binnenkant geïsoleerd en bekleed. Hoeveel bouwen jullie er om? Twee per week. De vraag is groot. Dat ombouwen, dat is toch best wel een klus? De ombouwen is best een klus. En eigenlijk heeft iedereen in het bedrijf hier zijn eigen specialiteit. En hoe ingewikkeld is het om een auto om te bouwen? Er komt best wel veel bij kijken. Het is voor elektrasysteem, dan moet je toch wel wat kennis hebben van wat je wil hebben in een camper. En met die kennis ga je eigenlijk een systeem bedenken. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die kopen een camper en die denken, we gaan even zelf aan de slag. Maar dat pakt niet altijd even goed uit. Er zijn een hoop zelfbouwers die echt prachtig, fantastische systemen aanleggen. En die dat ook echt heel goed doen. Maar er zijn ook inderdaad een hoop mensen die zelf aan de slag gaan en er weinig kennis van hebben. Niet alleen als mensen zelf eraan werken, ook professionals zie ik systemen voorbij komen die ik niet veilig vind. Door garages en die gewoon gevaarlijk zijn of niet werken. Al die dingen heb ik afgelopen jaren voorbij zien komen. Maar dan heb je het over garages. Zeg maar, als je het naar een gewone reguliere garage brengt, die hebben niet altijd alle kennis in huis om een heel systeem aan te leggen voor de interieur van de camper. Dat is toch gewoon een vak apart eigenlijk. Dus dat wordt ook niet altijd goed gedaan. Ja, als daar dan een keer een kabel stuk gaat, dat kan gebeuren als het slecht wordt aangelegd. Maar als het bijvoorbeeld als er geen zekeringen in het systeem zitten, dan kan dat zeker brand veroorzaken. Het kan ook zijn dat er slechte onderdelen gebruikt worden. Dus wat ik ook steeds meer zie is dat mensen toch goedkoop een elektra aan willen leggen en onderdelen uit China halen. Die zie ik wel eens gesmolten voorbij komen. Ja, als mensen zelf aan de slag gaan, wil ik toch adviseren om gewoon van merken te kiezen van we weten dat ze goed zijn. Ja, daar kan een stuk minder mee misgaan. Wat moet er eigenlijk gebeuren, vind je? Moet er een keuring komen? Nou, ik juich het eigenlijk toe als mensen zelf aan hun elektra gaan werken. Er zijn een aantal eisen waar een elektrasysteem aan moet voldoen. Naar mijn idee is dat nog vrij beperkt. Dus dat gaat vooral over de plek van de aardlekschakelaar en waar dat in het systeem zit. Maar in mijn ogen is dat niet het enige belangrijke component. En zeker niet nu de systemen voor campers steeds groter worden. Vroeger wilde men alleen maar een lampje en een plek om je telefoon op te laden. Tegenwoordig zie je ook heel veel mensen die willen op accu's inductie koken en espresso-apparaten. Dat zijn gewoon grotere systemen die ook echt wel wat meer checks vereisen eigenlijk. En ik denk dat dat nog niet in die keuringen zit. Kun je nou eigenlijk het beste doen als je een camper koopt en je wil hem om gaan bouwen? Hulp inschakelen van een professional. Ik krijg ook wel eens mensen bij mij langskomen die vragen van, joh, ik heb dit zelf gebouwd. Voordat ik de accu's aansluit, zou je het even na willen lopen? Voordat ik de lucht in ga? Ja, precies. Ja, en het is toch ook een spannend iets. En dat is denk ik ook goed, dat mensen het spannend vinden om met elektra te werken. Ja, ik zie ook wel eens dat mensen wel elektra ervaring hebben, maar alleen elektra in huizen. Elektra in huizen aanleggen is echt ook weer anders dan in voertuigen. Daar zitten ook andere vereisten aan. Ja, dus ik zou het altijd naar een camperspecialist na laten lopen om te kijken of je een veilig systeem hebt. Niet alleen Sascha Dalhuizen, die ik net sprak van Woodpecker, pleit voor een extra APK of keuring, meer controle. Ook de BOVAG, de brancheorganisatie van ruim 8000 ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden. Woordvoerder Paul de Waal. Ja, dat is een keuze van de overheid, hè. Europa legt een minimum neer. En dan mag je als nationale overheid een kop opzetten Of niet? En bij Nederland is tot nu toe de keuze geweest om dat niet te doen. Nou, wij zijn in principe voor periodieke keuringen voor alles wat rolt en rijdt en een kenteken heeft. Dat heeft bij auto ook heel veel goeds gebracht. Dus wij kunnen ons goed voorstellen dat je uiteindelijk tot een vorm van periodieke keuring komt voor campers en caravans. Ja, Joris Kreugel maakte dit verslag. En zometeen gaat het over drones die in Nederland door Oekraïners in elkaar gezet worden en dan naar Oekraïne gestuurd worden voor de strijd tegen de Russen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Joris Stubenitski. Een man uit Alkmaar moet de gevangenis in voor het doodrijden van twee vrouwen. Hij kreeg 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Een paar jaar geleden reed de man onder invloed van drank tegen de auto met de vrouwen. Hij reed 120 op een plek waar je 50 mag. De dochter van een van de slachtoffers noemt de straf een schande. Demissionair premier Rutte is vandaag voor het laatst als premier op een EU-top in Brussel. Gisteren werd hij benoemd als opvolger van NAVO-baas Jens Stoltenberg. En volgende week staat het kabinet Schoof op het bordes. Vlak voor de top zei Rutte dat hij zijn Europese collega's gaat missen. Hij noemt de bijeenkomsten prettig omdat hij met collega-regeringsleiders soms lekker stoom kon afblazen. En dat is ook onze taak hier, om te zorgen in belang van je eigen land dat je het met iedereen goed kunt vinden. En de meeste zijn ook leuk, omdat natuurlijk iedereen politicus is, allemaal nationaal zijn problemen heeft. Het is ook een beetje een zelfhulpgroep waar je af en toe eens even bij elkaar kunt uitzuchten, verzuchten van hoe is het nou bij jou, hoe gingen jouw verkiezingen, ook niet makkelijk. Met de Belgen vaak samen zitten verzuchten over die lange formaties. Dat maakt het ook bijzonder. In Brussel staat vandaag vooral de verdeling van de Europese topbanen op het programma. Twee Formule 1-coureurs hebben hun contract verlengd. Lance Stroll tekent voor 1 jaar extra bij Aston Martin. En ook Pierre Gasly heeft verlengd. Hij tekent een meerjarig contract bij Alpine. En op de Spaanse eilanden zijn steeds minder reptielen door de komst van slangen van buiten de eilanden. Zo blijven er steeds minder Gran Canaria reuzenhagedissen en kleinere hagedissen over. Die worden opgegeten door de Californische koningsslang. Dat blijkt uit een jaarlijkse lijst met bedreigde plant- en diersoorten. Oké, Joeri, dankjewel. Roosmarijn, ja, het gaat weer gewoon tussen aanhalingstekens worden. Ja, de temperatuur gaat behoorlijk omlaag. Het werd vandaag nog warmer dan 30 graden. Maar morgen is het zo'n 19 tot 23 graden. Dus dat is een temperatuurverschil van bijna 10 graden. En die afkoeling gaat eigenlijk best geleidelijk. We hebben ook wel eens in de zomer dat er heel zwaar onweer komt en dat het dan in één klap met die warmte voorbij is. Maar deze gaat eigenlijk vrij geruisloos. Misschien alleen in het zuiden van Limburg vanavond een enkele regen- of onweersbui. En dan gaat de temperatuur geleidelijk omlaag. Vannacht is het zo'n 14, 15 graden. Morgen overdag wel een droge en zonnige dag. Geen buien die tot ontwikkeling komen. Maar de temperatuur dus wel een stuk lager. Zo'n 19 graden in de kustgebieden. Nog zo'n 23 graden in het binnenland. Ook het weekend nog overwegend droog. Temperaturen dan zo rond 20 graden. Alleen in het zuidoosten kan het zondag wel langere tijd gaan doorregenen. Dus dat is een beetje de uitzondering op die regel. En na het weekend dan wordt het echt weer helemaal gewoon. Want dan keren ook de buien terug die we de afgelopen weken zo vaak hebben gezien. En dan is het zo'n 18 tot 20 graden. Oké, Roosmarijn, dankjewel. Maar intussen sta je nu nog lekker warm in de file voor de Bos. Robert? Jazeker, aircootje aan. Zoals gewoonlijk is het druk op donderdag. Ruim 500 kilometer bij elkaar. Voor de Bos inderdaad richting Nijmegen en in de richting Zeeland voor Concert at Sea. Maar een kapotte auto op de A1 veroorzaakt ook vertraging vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Stroe 17 kilometer file vanaf Amersfoort Noord doe je er een half uur langer over dan normaal. Rechte rijstrook van de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort is dicht, dus de andere kant op. Bij Voorthuis een half uur vertraging, dat komt door een ongeluk. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Bodegraven. 11 kilometer file vanaf de Meren, 3 kwartier vertraging daar, doordat de rechte rijstrook dicht is. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. In de strijd van Oekraïne tegen Rusland zijn drones van groot belang. President Zelensky heeft zijn landgenoten opgeroepen om zoveel mogelijk drones te produceren. 1 miljoen, zegt hij, zoveel heeft hij er nodig. Van groot tot klein. Hier in Nederland is een groep vrijwilligers aan de slag gegaan, Lammert. Ja, ze noemen zich DroneAidCollective.nl. Ze zamelen geld in en brengen Oekraïnse oorlogsvluchtelingen en revaliderende oorlogsslachtoffers bij elkaar. En 1 keer per week zitten ze dan samen van losse onderdelen kleine drones in elkaar te knutselen. Inmiddels hebben ze zo'n 100 drones in elkaar gezet. En ook in Duitsland lijken ze dit voorbeeld nu te willen volgen. Nou, die vrijwilligers zijn dus gevluchte Oekraïners, Oekraïnse gewonde soldaten die hier behandeld worden. En hier en daar ook een Nederlander, zoals oud D66-Kamerlid Sjoerd Warmerdam. Zeker als deze 60er zijn we heel erg bezig geweest met nou, hoe kunnen we Oekraïne steunen. Dat kan op heel veel manieren. Je kan goederen inzamelen, je kan ambulances steunen, maar dit is ook een manier die moet. Het is nu wel oorlog aan de rand van Europa en drones moeten gemaakt worden. En de bijdrage die ik doe is maar heel erg klein, maar toch... Ja, en toch zit hij nu intussen met een soldeerbout daar drones in elkaar te zetten. Patrick Bolder, goedemiddag. Goedemiddag. U bent oud luchtmachtkolonel. U werkt nu voor het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Ja, wat huisvlijt, dat zien we. Vanavond hebben we ook een reportage daarvan in onze televisieuitzending. Huisvlijt zien we dan om de strijd in Oekraïne te steunen. Is dat een nieuw soort van ondersteuning? Nou, het gebruik van drones en de grote mate van drones is wel nieuw in oorlogvoering en in deze oorlog helemaal natuurlijk. En Oekraïne die doet er alles aan en de hele bevolking is ook betrokken eigenlijk om die droneoorlog te kunnen uitvoeren. Ja, en dat is toch wel mooi om te zien dat ook de oorlogsslachtoffers eigenlijk, de mensen die benen en armen hebben verloren, Oekraïners die nu hier zitten, die zie je ook in het filmpje aan die drones sleutelen en te zorgen dat hun bijdrage dan niet meer in fysieke vorm is voor de strijd, maar wel op deze manier. Ja, het zijn nogal kleine drones, een beetje speelgoedachtig wordt ook gezegd. Waar kun je die voor gebruiken? Nou ja, wat net ook verteld werd, de drones van heel groot tot en met heel klein. Deze hele kleintjes, die kan je gebruiken om vooral heel snel informatie in te winnen op een korte afstand. Deze dingetjes kunnen ook niet zo ver komen. Maar geven wel een heel belangrijke informatie aan de frontlijn. Waar zitten Russische troepen? Waar zitten Russische opslagplaatsen? En als die informatie dan doorgegeven wordt aan de artillerie, dat zijn dus de kanonnen die wat verder weg naar achter staan, maar die wel... misschien wel 40 kilometer ver weg kunnen schieten. Ja, als die precieze informatie in die artilleriegranaat wordt ingeladen, dan is één klap genoeg om het doel uit te schakelen wat die drone heeft gevonden. Een volgende ontwikkeling is nog dit proces nog meer te versnellen door die drone zelf ook een bommetje mee te geven, dat de drone-operator die kan boven het doel zijn bom loslaten en dan direct het doel treffen. Dan heeft de vijand ook geen tijd meer om te reageren, omdat hij die drone ziet proberen weg te gaan. Nou, en de hele grote drones, ja, die kan je ook op hele grote afstand gebruiken. En ook dat hebben we al gezien. De aanvallen op de olieinfrastructuur van Rusland bijvoorbeeld, tot wel 1000 kilometer ver weg. En zo zie je dat drones eigenlijk het gevecht zowel op tactisch als op operationeel niveau kunnen voeren. Het is dus belangrijk oorlogstuig, maar kinderlijk eenvoudig dan te maken als ze dat met groepjes vrijwilligers kunnen doen. Ja, die kleintjes, ja, dat, nou ja, voor een deel is dat de DJI-drones die je zo koopt bij de mediamarkt als het ware. Maar er is ook een hele industrie in Oekraïne zelf gekomen. Er waren iets van 5, 6, 7 dronefabrieken in Oekraïne. En nu zijn er meer dan 80. En ik heb ergens ook al gezien, dat zouden er 200 zijn. Maar dan heb je ook wel de hobbyisten daarbij. Ja, het is vrij eenvoudig om dit soort drones te maken. Als je een beetje technische kennis hebt, dan is dat niet zo heel moeilijk. Ja, maar u hebt het over kleine drones, waar ook bommetjes aan kunnen hangen. Dan zijn dat dodelijke wapens. Ja, zeker. Die worden dan door particulieren hier gemaakt en naar Oekraïne gestuurd. Kan dat? Ja, dat klopt. Die komen dan in de frontlijn terecht. Ja, en de soldaten die hebben daar erg veel behoefte aan. Kijk, de Russische luchtverdediging en de Oekraïnse luchtverdediging is behoorlijk sterk. En dat betekent dat je met bemande vliegtuigen kun je dit soort taken niet uitvoeren. Want voor je het weet worden die neergeschoten. Dan ben je en een duur vliegtuig kwijt en waarschijnlijk ook de bemanning. Dus wat je ziet is dat naar onbemande zaken wordt teruggegrepen. Ja, en die drones zijn eigenlijk zo goedkoop. En de tegenmaatregelen zijn vrij duur. Dat dit nu even het weapon of choice is, zoals we dat noemen. Het voorkeurswapen, ja. Ja, maar wat ik ook een beetje bedoel is dat dit door burgers in elkaar gezet, door burgers naar het front gestuurd. Het zijn wapens, dodelijke wapens. U zegt ja, nodig, oké. Maar is daar verder nog ethisch, juridisch, militair, codeachtig iets tegen in te brengen? Kan het in die zin? Ja. Nou, niet per se. Natuurlijk ook de vliegtuigen, de tanks, de panzerwagens, de artillerie, de granaten, de munitie. Ja, die worden ook door civiele bedrijven gemaakt ten dienste van het militaire apparaat en op verzoek van de militaire behoeftestelling. Dus daar is niet zo heel veel verschil in. Alleen hier zie je dat het een heleboel huisvlijt is in plaats van echt een defensieindustrie. En dat is eigenlijk het grote verschil. Maar voor de rest, ja. Zit daar ook een risico in? Altijd. Want we zien meneer Warmerdam lassen en dan denk ik, oei. Als het maar goed komt. Ja, kijk, Rusland, en we kunnen weten hoe Rusland opereert iedere keer als we een tegenslag hebben. Of wij doen in het Westen meer wapenleveranties dan waar de Russen op hadden gerekend. Dan is het meteen het verhaal dat wij de boel aan het escaleren zijn. Maar ja, dat hebben we inmiddels zo vaak gehoord. En alles is eigenlijk toegestaan in je verdediging, zou je zeggen. Ja, waarom zou Oekraïne hier niet gebruik van maken als ze hier voordeel uit kunnen halen? Ja. In de reportage, ik zei het al, die we vanavond uitzenden, dan zie je ook hoe het de deelnemers heel erg helpt. Hè? Het zijn gewonde mannen die ledematen missen, die bij elkaar zijn. Ook dat is belangrijk, dat ze dat doen. Zeker. Ja, daar gaat er echt een therapeutische werking vanuit. Ze voelen zich enerzijds niet meer, omdat ze niet fysiek deel kunnen nemen aan de strijd, maar dat wel graag willen, vinden ze hier natuurlijk ook een uitlaatklep om toch die bijdrage te kunnen leveren binnen de mogelijkheden die zij nog hebben. Bovendien is het een lotgenoten en een lotgenotengesprek is natuurlijk altijd goed om trauma's te verwerken. Dus wat dat betreft heeft het meerdere functies. Ja. Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Ik dank u wel. Feit of fictie? Voeten en lichaamstemperatuur. Ja, want het is weer een beetje warm. En dan vind je in de media werkelijk allerlei open deuren om zo koel mogelijk te blijven. Open deur helpt ook. Open deur helpt, maar wel alleen 's nachts natuurlijk. Ja. Als de temperatuur buiten lager is dan de temperatuur binnen. In de Telegraaf zegt slaapexpert Talia Lambert: leg je voeten tijdens het slapen niet onder het laken, want die kunnen je temperatuur het beste regelen. Je voeten zijn een thermostaat voor je lichaam. Nou, dat zoeken we uit. Hein Dane is hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit. Hij legt uit hoe de warmteregulatie in ons lichaam eigenlijk werkt. Het wordt gecontroleerd, die warmteregulatie, door de hersenen. En in die hersenen ligt het thermoregulatiecentrum ligt heel dicht tegen het slaapcentrum aan. Dus die twee die beïnvloeden elkaar. En dat merk je het best op het moment dat we in slaap vallen. Want op het moment dat we in slaap vallen, zien we dat de kerntemperatuur in het lichaam, de temperatuur rondom het hart en longen, die gaat wat dalen. En tegelijkertijd stijgt de temperatuur van de voeten en de handen. We krijgen dus een herverdeling van warmte op het moment dat we in slaap vallen. En het omgekeerde vindt plaats bij het wakker worden. Dan zien we juist dat de kerntemperatuur weer gaat stijgen en de temperatuur van de voeten en handen gaat dalen. Wauw, daar merk je bijna niks van. Het gaat helemaal vanzelf. Ja, goed. Maar wat verder de rol van de voeten dan? Nou, dat zit zo, zegt Boris Kingma, thermofysioloog bij TNO. Nou, je hebt dan in je hoofd heb je als het ware een thermostaat die je temperatuur probeert te regelen. En die gebruikt dan je voeten als radiator om de warmte naar buiten te stralen en ook de warmte goed af te geven naar de omgeving. Is het dan ook beter om met je voeten buiten, inderdaad, buiten de lakens te slapen, zoals die slaapexpert zegt? Ja, het klinkt logisch, maar we hebben het even aan expert Kingma gevraagd. Ja, zolang het in de omgeving kouder is dan de temperatuur van de voeten, is dat de goede. Want dan kun je ook daadwerkelijk warmte afstaan aan de omgeving. Ik denk dat de slaapexpert ook eigenlijk doelt op dat het lichaam om in slaap te vallen eigenlijk allerlei signalen nodig heeft om te denken dat het veilig is. En temperatuur is daar een hele belangrijke voor. Dus dat de temperatuur van de handen en de voeten en van het lijf niet te koud en niet te warm zijn. Oké. Hoe kun je het lichaam nou verder helpen afkoelen? Nou, pak pen en papier en schrijf mee 4 dingen, zegt Kingma. Het ligt bij jezelf, bij je kleding, je activiteit en bij direct je omgeving. Door gewoon puur te wennen aan hitte, dus door jezelf bloot te stellen aan hitte, ga je eigenlijk ook beter tegen hitte kunnen. Je kunt zorgen met je kleding, dat je luchtige kleding draagt, waardoor je je warmte goed kwijt kan met verdamping. En tegelijkertijd ook dat je wat van de zon tegenhoudt. Daarnaast heb je bijvoorbeeld wind, met een ventilator of zo. Die kan je heel goed helpen dat je goed afkoelt door de verdamping. En dan moet je ook zorgen dat bijvoorbeeld als je dan niet genoeg kunt zweten, dan kun je bijvoorbeeld een shirt wat nat maken, waardoor je daar dan extra van afkoelt. En veel drinken natuurlijk. Hè. Dat heeft dubbel op effect namelijk, zegt Dane. Je kunt je huid goed de bloedende warmte af te geven. Maar bovendien heb je meer vocht om als zweet te verdampen. En dat is een heel krachtig koelmechanisme. Als je dan vocht drinkt, dan kun je het beste koele vloeistoffen nemen. Er is één uitzondering. Als je net onder de drempel zit waarop je gaat zweten, dan kan dat warme thee kan zorgen dat je net daarboven komt. En dan kan het extra zweet wat je verdampt gunstig zijn voor die warmtebalans. En heel belangrijk, wissel warme periodes af met koele periodes, zegt Dane. Wat vaak vergeten wordt, is dat als je die hitteacclimatisatie hebt, dan zijn de aanpassingen die vinden plaats in de relatieve koele periode daarna. Het is net als bij intervaltraining, je belast het lichaam, maar juist in die herstelfase zie je de fysiologische aanpassingen. Dat betekent dat als je overdag in de hitte zit, het heel verstandig is dat je 's nachts ook een beetje een koele periode hebt. Want dan krijg je optimale aanpassingen. Dat hebben we ook geadviseerd aan de Nederlandse atleten die zich voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio. Daar hebben we acclimatisatieprotocollen voor gemaakt, zodat ze optimaal op de hitte waren voorbereid. Oké, dat nemen we ook meteen maar even mee. Wat gebeurt er als je lichaam niet afkoelt? Nou, uiteindelijk zullen jullie wel doodgaan, maar dit zijn verder de risico's, zegt Dane. Dan wordt het lichaam thermisch overbelast. Dan moet je nooit gedwongen, moet je veel zweten. Dan zie je dat het lichaam de neiging heeft om uit te gaan drogen. En dat kan op lange termijn leiden tot nierschade. Ja, dat is ook niet best. Nee. De conclusie dan? Nou, volgens slaapexpert Talja Lambert is het beter om je voeten tijdens een warme plaknacht buiten de lakens te leggen. En ze heeft gelijk, je lichaam reguleert de hitte onder andere via de voeten. Gooi ze dus tijdens die warme nacht vannacht vooral buitenboord. Het is een feit. Oké, een beetje mugspray helpt dan ook nog misschien wel. Voor het verkeer naar Robert. Voor de donderdag een redelijk normale drukte, maar het is dus wel druk. 545 kilometer op de teller. Richting Nijmegen, richting Zeeland extra vertraging. Maar ook op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Voorthuizen een half uur extra. 6 kilometer file daarna een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En goed nieuws vanaf de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag is de rijbaan weer vrij. Althans, als je de file van 17 kilometer niet meetelt, die er staat vanaf knooppunt Oude Rijn. 40 minuten vertraging daardoor. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright, Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay, because of the love he gave away. Always doing right, he stays healthy. The girls in the alleys won't get hold of him. He's got no time for that kind of sin. And he's not a member of the Catholic Church. The pastor of his town got sent down for dirt. He sees the boys from Sunday school. It's hard to believe what he read in the morning news. But oh no, it's alright, Mr. May. En Mr. Maker. Afgelopen week bezocht directeur van het Nederlandse Rode Kruis Harm Goossens Israël en de westelijke Jordaanoever. Hij sprak daar met hulpverleners, met bewoners van een kibboets die op 7 oktober werd aangevallen. Hij is ook bij een stad geweest in het noorden van Israël, waar de spanning door de oorlog oploopt. Net teruggekomen, gisteravond, meneer Goossens. Fijn dat u hier in de studio bent. U hebt dus zowel de Palestijnse afdeling van het Rode Kruis bezocht als de Israëlische afdeling. Waarom wilde u dat? Wat was het idee daarbij? Nou ja, ik vind het heel belangrijk natuurlijk om de breedte van het hele conflict echt mee te maken. Dus zowel mijn collega's in Israël als mijn collega's in de Westelijke Jordaan-oever, nou, daar te zijn om ze support te geven en echt te zien en te voelen wat ze allemaal aan het doen zijn. En aan beide kanten voel je en zie je en hoor je de pijn en het lijden en de angst die echt overal heerst. Mm-hmm. Nou, ik kwam hier net binnen en het heeft wel veel indruk gemaakt. Ja, het heeft wel veel indruk gemaakt. Want een heleboel van die dingen, die weet ik je natuurlijk wel vanuit de krant of vanuit het internet. Maar zoals nou, eergisteren waren we dus inderdaad in een kibbutz, een van de 7 kibbutzen die toen echt barbaars is aangevallen. Mm-hmm. En dan loop je door die huizen waar je echt de rook nog ruikt en waar kinderspullen op de grond liggen, waar een pot pindakaas nog gewoon op tafel staat, maar waar het totaal verwoest is. En praten daar met de mensen die het direct hebben meegemaakt, wiens man voor haar ogen is neergeschoten. En dan sta je op de veranda waar de man van deze Nili is neergeschoten. En als ik nog een voorbeeld mag geven daar, we waren bijvoorbeeld met O4, dat is iemand van het Israëlische Rode Kruis die daar werkt. En zijn vriendin is daar vermoord. Die werkte in de kliniek, in die kibbutz. En alle gewonden was ze daar aan het helpen. En zij is daar neergeschoten. Kon weer naar binnen kruipen. En dan sta je met O4, dus haar vriend, in dat kamertje waar zij is neergeschoten. En er was zelfs nog een beetje bloed. En dan komt het zo dichtbij. Ja, dus, ze hebben het daar ook zo gelaten. Nee, het is wel... Als een soort denkmaal. Ten dele. Dus je ziet echt nog het verwoesting. Je loopt over alle ellende heen die daar van de daken is afgevallen. Je ziet totale gaten geschoten. Maar ze zijn het wel weer aan het opmaken. Ja. En een veld bijvoorbeeld waar zij zei, daar lagen alle doden en gewonden. Ja, dat is nu gewoon weer een veld met stoeltjes en dingetjes. Maar terwijl u daar bent, dat is niet ver van Gaza. Nee, je hoorde de bombardementen. Terwijl we daar staan, hoor je de bombardementen. Ja, ja. Precies. Het was een onvoorstelbaar gevoel. Ja. Het kwam heel erg hard aan. En zeker toen ik met die O4 in die kamer stond, waar dus zijn amiet, zijn vriendin, is vermoord. Ja, dan staan de tranen in je ogen. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja. U was ook in het noorden van Israël. Ja. Wat, daar is natuurlijk weer een hele andere situatie. Ja. Wat hebt u daar aangetroffen? Ja, daar waren we in een stad vlakbij de grens met Libanon, op iets van 4 kilometer afstand. Daar wonen normaal 22.000 mensen, maar dat is volledig geëvacueerd. Dus daar waren nog iets van 1000 mensen. En daar was ook, daar zaten we met de mensen van het Rode Kruis in hun kantoor, wat een soort bunker is. En zij waren met een man of 9 of 10. En om de 5 minuten gingen al hun telefoontjes begonnen tegelijk te rinkelen en te doen. En dan was er een alert. En dan hoor je 15 seconden later een inslag. En dan zeggen ze, dat is op 2 minuten. Dat is op 10 minuten. En al die gebouwen om hun kantoor heen, daar zag je ook gewoon de inslagen. Dus dat is ook daar is het weer. Daar voel je de angst. En ze zijn daar heel erg bezig met de voorbereiding voor als het allerergste zou kunnen gaan gebeuren. Dat hopen ze natuurlijk niet. En dat is? Dat is dat daar ook een totale oorlog uitbreekt en daar echt iedereen weg moet. Dus het Rode Kruis is daar ook bezig om echt mensen voor te bereiden als het zover is dat ze erop voorbereid zijn. Maar wat is de impact daarvan op het dagelijks leven? Ik kan me bijna niet voorstellen als je niet onder dat gevaar leeft. Nou ja, daar zag je dus echt, die stad was gewoon leeg. En wat heel frappant was, wat echt aankwam, vond ik ook heel gek om te zeggen, maar de bussen reden nog. Dus ik sprak op een gegeven moment een buschauffeur en die zei, ik heb 1 chauffeur per 1 passagier per dag. Maar eigenlijk is dat gewoon, het leven moet gewoon doorgaan. Maar eigenlijk, het leven was daar klaar. Dus je voelde, maar ook in Tel Aviv, overal voel je angst, pijn en lijden. Anders, hetzelfde soort pijn, je noemde even de Westelijke Jordaanoever. Mm. Daar voelde je dat natuurlijk ook heel erg op een andere manier. Maar overal voel je pijn en lijden en angst. Ja, want het zijn natuurlijk ook 2 kampen. Ja. Hè, waar u dan, kunt u zich daar makkelijk tussen bewegen? Is dat voor u makkelijk dan? Want u bezoekt Palestijnen, Rode Halve Maan, wat uw collega's zijn. Ja. En, nou, in beide gebieden moet ik zeggen, weet je, constant zeg ik tegen mezelf, ik ben van het Rode Kruis, ik ben er voor iedereen, ik ben er voor nood, voor iedereen die het nodig heeft. En alle politieke discussies die er natuurlijk constant zijn, daar probeer ik niet, uiteraard niet aan mee te doen. En ik heb ook begrip hoe mensen er tegenaan kijken. Want als je dan op de Westelijke Jordaan-oever, daar is ook, hebben ze ook enorme last van het conflict. Er is enorme werkeloosheid. Daar is ook angst. Er zijn ook al 500 Palestijnen overleden, vermoord, gedood, zou ik moeten zeggen, over de laatste maanden. Ja. Wat zijn uw werkzaamheden als het gaat om Israël? Want je denkt dat er in Gaza alles nodig is, begrijp je? Westelijk Jordaan-oever, dat daar een groot probleem is. Maar verder, Israël is natuurlijk ook een functionerende... Ja. Nu in oorlog, maar functionerende maatschappij. Wat is uw bijdrage daar dan nog aan? In alle eerlijkheid, in het begin... ik werkte niet zo heel lang bij het Rode Kruis... vroeg ik me dat natuurlijk ook af. Wat moeten wij daar? Ja, want, maar ik ben er nu wel achter. Punt 1 is het ontzettend belangrijk voor het Rode Kruis... in de Westelijke Jordaanoever en in Israël... dat ik echt de fysieke en de morele support kan geven. En dat wordt ook enorm gewaardeerd. En ten tweede is het belangrijk voor beide zijden dat ik hier zit. En dat ik hier het verhaal vertel. Zowel wat er in Israël is gebeurd en het echt voel en zie... zowel wat er in Gaza en op de Westelijke Jordaan... over gebeurt en wat ik daar zie en wat we daar allemaal aan het doen zijn. En het is gewoon heel belangrijk dat de balans van dat grote conflict... dat we dat ook hier in de media hier voor het voetlicht brengen. Ik begrijp dat u het woord balans gebruikt. De beelden die ik gisteren weer in het journaal zag uit Gaza... met uitgemergelde kinderen, die krijg ik niet uit mijn hoofd. Nee. Ik kan me voorstellen dat u ook heel... daar moet u zijn. Ja. Maar daar kunt u niet bij. Nee, maar daar zitten wel onze mensen van de Palestijnse Rode Halve Maan. We hebben daar iets van 600 mensen zitten... die nu al 250 dagen constant 24 uur per dag aan het werk zijn. We kunnen ook geen nieuwe mensen erin en nieuwe mensen eruit krijgen. Dus daar is natuurlijk nog steeds een tekort aan alles. Aan voedsel, aan levensmiddelen, aan brandstof. Aan... Maar hoe kan het dat er wel voedsel binnen kan worden gebracht... maar geen Rode Kruismedewerkers dan? Dat is... Er staan een paar duizend vrachtwagens daar aan de buitenkant... te wachten om naar binnen te gaan met allerlei soorten goederen. En mondjesmaat worden die vrachtwagens binnengelaten. Dus die worden wel binnengelaten. Maar we kunnen geen mensen naar binnen en naar buiten krijgen. Voelt u iets van, als u met mensen van beide zijden spreekt... iets van empathie, medegevoel voor de andere kant? Want ik luister met bewondering naar u. Ja, heel erg, echt? Ja, aan beide kanten voel je dat gewoon heel erg. Want nogmaals, daarom benadrukte ik dat denk ik net ook zo nadrukkelijk... In de Westelijke Jordaanoever met mijn collega's daar, met Rana... daar voel je gewoon de pijn en de angst. En als je met ze praat, de tranen schieten in je ogen. Je kan je gewoon niet voorstellen hoe hun leven is. Maar als ik met mijn collega's daar 2 dagen geleden in die kibbutz rondloop... dat is ook gewoon... Maar voelen die mee met de mensen in Gaza? Hebben ze begrip voor elkaar? Oh, dat bedoel je, of zij het voelen? Ja. Het is best moeilijk, denk ik. Als ik in alle eerlijkheid, is het voor beide heel erg... Als je er echt middenin zit, is dat natuurlijk heel erg ingewikkeld. Maar daar heb ik wel enorme bewondering voor mijn Rode Kruis-collega's... die daar in beide gebieden er zeer neutraal over spraken. En bijvoorbeeld ook iemand in de kibbutz... die zei, ik wil wel benadrukken... de Hamas-strijders en gewone mensen die wonen in Gaza... dat is niet hetzelfde. En dat vond ik wel enorm bewonderingswaardig dat je dat daar... zo kan zeggen. Ja, hoe wordt er naar Nederland gekeken? Hebt u daar nog iets van gemerkt? Of? Nou, ze kijken natuurlijk gewoon eigenlijk meer naar Europa, niet specifiek naar Nederland. Nogmaals, ze waarderen enorm dat ik daar met een paar collega's ook ben om dat ze niet vergeten worden. En wederom, aan beide kanten is dat gewoon van cruciaal belang. Ja, wat doet u met uw ervaringen? Wat vertelt erover? Dat er goed over vertellen, constant dit verhaal vertellen... constant ook tegen Nederland zeggen dat er nog meer geld nodig is... dat we nog meer hulp moeten kunnen bieden. En wat het Rode Kruis zegt, dat is echt het belangrijkste wat we steeds zeggen. Gijzelaars moeten vrij, er moet vrije toegang komen tot Gaza. Het gevechten moet stoppen. Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis, dank u wel. Vanavond is het ook op tv te zien in onze uitzending om 17:15 op NPO 1. Lammert, bijna het einde van deze radio-uitzending. Wat is er nog? Iets heel anders, want het is weer zover. Er is vanavond een bijzondere veiling waarbij je zou willen dat je een paar ton hebt te besteden. Bij Julian's in Los Angeles gaan namelijk spullen onderdanen van Prinses Diana. Brieven, jurken, schoenen, noem het maar op. En er worden ook zaken geveild van de gewezen koning Edward en zijn vrouw voor wie hij in 1936 de troon op moest geven. Foto's, uniformen, zakdoeken, pijpen. Maar mijn oog is gevallen op een fotoalbum vol privékiekjes. En die staat nog maar op $250 bij de online bieding. Dus wie weet. Ja, ik heb niets verder vertellen. Nee, precies. Oké. Okay. Dat was het. Online zijn we er op eenvandaag.nl. U kunt daar ook chatten met onze collega's. Als u naar de chat gaat. Op televisie zijn we er vanavond om 17:15 op NPO 1. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Een hele fijne middag nog. Afrotros, de omroep voor ons. Radio. Umberto.